Dilda rechar lo lenaran tan mazaydan از زهر زلز پرسش بیمار چه ون پرسیش بساز ون پیت دلدار چه ون پرسیش بساز ون پیت دلدار چه لون نارن تن نزاید مارم بی Yeah.